Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When you gave me your heart, it was only the first part. You shocked me like a child. When you took it away, you were playing a cool game. Close to me. You felt Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to

Hell ze swojej najnowszej płyty. Powrót do korzeni. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za 7 minut będziemy mieli trzecią godzinę 2021 roku. Pozostawiam Państwa w dobrych rękach, bowiem już za moment swój set DJ-ski rozpocznie Norbert Bożym, DJ Bert. A ja jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlepszego w tym nowym 2021 roku. Mniej racji, a więcej relacji. Spis wszystkich nagrań z dzisiejszego noworocznego mixtape'u pojawi się na naszych stronach internetowych polskieradio.pl/3. A na zakończenie Brytyjczycy spod znaku Hot Chip. Ja nazywam się Michał Margański. Teraz mówię Państwu do usłyszenia w poniedziałek w moim anagramie. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, being itch for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. So bad, no, I never felt so wrong before. Why am I she can't have living with sadness? You cannot enjoy. Trying hard to pull you back all my life. It's momentary, a moment like a heart attack. Stop my life, it's momentary. Been trying hard to pull you back all my life. It's momentary, a moment like a heart attack. Stop my life. It's momentary. Trying hard to pull you back.